牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 엄마 부모님으로 비약함 결도와 엄마 문 도마 비디에타와 도 쿠라 힐레오 쿠라니까 뼈스트리 비님 와디아라 박트 소울 흐라바 춘카 또 헤리카 파다스타 키 도자 히아나 와라 기릴람노 발람 아와즈 부마 와이키 소 드레샤 나하 아니 بأراستي بايك جولان بأوي سرنجي راكيشم ولوانم دور خستوا أوي بيسم أنجام ما بلام أي كورا كيتر لشوية هر كشوية نكيين بيبليوا أو كاتمر نكي خيراو بيه بخشم باش ناكري زور دور بيليرو جنكا أو هاوري نزيكي تويا أيوانيا گرنگنيا اگر شوية نكيين بيبليا نا سردگرم کل جست دیکم او بام نوای گرن مو هاواره کم باسان او خویه هد بولای من ایوانیا اما کاریم رو وکان نیا او راستا ابه من بی بزینم اگینا هموشته کتایی پید هموشته کم بو اوی گون بپاریزم ابه من بی بزینم اگینا هموشته کتایی پید هموشته کم بو اوی گون بپاریزم کلوه که سوره لسروی بو ماوی سی روش گون بپاریزید که تیدا نتوانه نین بکار بینه استا بینن خریکتوشی شر ابه لگل یکی لسربازکانی میروکانی کیمیره بلام راكا اگر دلیا نبود لسر کوتن، آوراک. همین آبی، بی پاریزم. کاتی چی رو که کنابی لباردش من کرد. آبی گون بپاریزم. او کات راک. به هر نرخی بیت. شتێکی تایبەت لەو دارەیە هەیە؟ تەنیا چاوەڕێ بکە باشە؟ لە دەوری ئاوی وەستاوا بوونیان هەیە. ئێستاژ وەرزی زۆر بوونیانە. بەڕاستی جوانە. ئەی پێم نەوتی؟ ئەوە خۆت دەرکردویان چیە؟ ناتوانی بزولێیتەوە؟ گوێرێکە و ناپاکی لە کردی؟ بەڵام ئەمەوێ چێژیری زیاتری لێ ببینم. هێشتا ماوتە، هێشتا ماوتە. بگرە، ئەمە دیاری منە بۆ تۆ. ئەمە جوانترین گوڵە لەم جیهانەیە. ئەمە ئاڵی؟ تەنیا ئەمە جوڵێ و بۆستە. لەقەکانیام دارە لەو ڕووناکیە چێکە گوڵە ئەستێرەکان دروستیەکەن بۆیە هەیبینین لە دەوریا کۆ بێتەوە. من زۆر دڵخۆشم. زۆر سپاس دەکەم. بەڕاست من خۆشحاڵم بەوە. بەڵام من ناتوانم بەڕاستی ئەوە پێ ببەخشم کە تۆ ئەتەوێ. ئەوەی کە بەڕاستی ئەمەوێ؟ کاتێکمان بێ بەتەنیا بین. من ئەمەوێ بەهێزتر بم. ئەوانە بەهێز بم بۆ ئەوەی مێرۆکانی کەمەرا ببەزێنم. ئەمە جواتایەوەیە کە ئەبێ زیاتر مەشق بکەم. کای تۆ لە ماوەی دوو ڕۆژی تر ئاگەڕێتەوە. بەڵام وا دیارە ئەو لەژێر کۆنتترۆڵی دوژمنایە بۆ ئەوەی بیگەڕێنمەوە سەر سروشتی خۆی. ئەبێ بەرەنگاری ئەو شتە ببمەوە کە کۆنتترۆڵ یەکە. بۆیە تاو کاتەی کای تۆ ئەگەڕێتەوە سەر سروشتی خۆی یان ئەگەر بکرێ تاو کاتەی لە مێرۆکانی کەمێرا ئابینەوە. ئەمەوێ مەشقی زیاتر بکەم. کێشە نابێ بەو شێوەیە. چ چی؟ او تو ایسات چی دوت؟ آی هوان! من ترنبم! راکه خیر راکه نخیر گون من تو پاریزم چون که ایما هاورین منو پاریزم چون که تو خوشویسترین هاوری منی گون وا مکا بم دی منا بپروشترم مکا من ناتوانم زیادتر خون بگرم این آنجامیمو او که تاو کشم او کشم راکا بیدنگ با راکا گل تو نگرم راکا راکا راکا بیدنگ با جست ساد لناو بمو سرده یلمو راکا نمید با حتا حتا اگونم ندست بشیر راکا چون که گون راکا چون که او راکا بنرخترین راکا تنها کلواتوان او کارب کار چون که او بنرخترین هاوری منا او ون بو تو انی من فریو بات ایلومی امیل نیو سر ما چقانه بو برا کم امیل سر ما چقانه بو چی؟ او تو باسی چی اکی؟ تو میشکی لدست داوا چون تو انی خول ایرشکم بدزیدوا نخیر بزوانی بینیم کچی رویا پیش روی دستم پیبگا پنجه خوی چقانه سری و پاشان ون بو پیش روی دواتر لیر درب که بید چونشتی و آبید استا هستا کم باشترم استا من بطاواتی جیرم یعن باشتر وای بلم استا ازادم اما هموشتی بو کرویا اما جگی باورنیا اوه من اترسم من چونه بیبترسم نامه کم هی بو میروکانی تر اگر لئیم نزیگ ببنوا اوه کتاییان پید قصه ایز بکا باشا خوصر قلمکا کواه روشتون بلا مهشتا که رستکانی لیره باشه میروی تلیم دورو بره بوا بلام هست به هیچ تنها کم کبابه. او تو چیه کی؟ ای تو نای بینی؟ من و تا سزای ایم سزای ایم لبر اوی که یاری و هستکانی من کرد زور زور واز بینا او توی که بشه اوی که سی رفتاره کی؟ باشا هرچو نبه گون سلامتا تو واز بینا هیچ پیوندیه که به ایمو نبه تو بگرر دعا ایدا پیرا باشا بو چی تو از لی منه هنی؟ او تو با چی بری ناری؟ با چی وولی هاتو؟ من مشق ما کرد، هیچ کشه که لگل اما هیا؟ کوایا من بری نیکی که با تو مستکم پال خو من دو مکا، اتوانم بخوتوی خوم لو چا قویا بدزموا من دل نیابوم که توم لناو بر ای ای ای بو استرامك من هذه يستاو كوشم چی؟ اگر اتواني ايما بقريو اي بيري جن ويتم بو استا موسا کنوا تو تا نیا تو ریخه ایزی هکی تو آوازانی آه اگر لیر جی بیلین اوان اچارین دوباره ببینین اوان تلفون بو ناکل اکینو دوای لیگی لشونی کتر ایم ببینه بای ایم رزگار ما بلده سی من اگر ایم او بولای بامزانی او تو اتوه ببری اگر برگری اکو نهیلی او ابزانه که تو لجونی شر کرنید او که تلپشت و چه قولی ایاد او کاره کیوانا که چی؟ بلام اینو بینی بچه قویه که و هرشی کرده سر من ای هاوار محال ما بلا نگل توی اب کریه او سوکاتی بمنکا سوکاتی بمنکا سوکاتی بیکا او بیان و ایکا اتوانه لدستی من حل بیان او گم جانه بو هر کیه کل بیان شده که تنها زنم ای دوپا جوانه که او کرگم جهی که نهوی کلوه لکوی خیره پیم بله او تو لوی هی گم جی پیس او او تیلی که نزی گویزگه که ای هارو هات ای ناشرینی هارو هات کرا هارکا وزنا هینی لوی که پیوندی بکارکانی منو نبیه اگر او نبوایا او کاتا هموش تیباش بو بو هر کیو یپچی من بدو اتوام هر او دوست مو دل نیابه لناو تبم چونه یری سوکاتی بمن کی نوف برز نوف باشا او دو کربو کیو چون بله اوان چون بو هوتیلی که هم اکی لسی باز نپیگید نوف لغلا اوان لو هوتیلن که هم اکی سی باز نه بله ایسا پیوندی همم نو کرد من پیم وابو که تو دو روشی تره گریت او بایره نخیر بلکو هموشتکن اصحای نارون ام دو روشه بکاره هینی بو اوی چاو دیره و دو کراب که اوش بو اوی که بزنین که آیا آمدن لیستاده که ای تو باوشوی ببینین بلان پیش او پالم وادیاره توانکت بکاره هنه ببی اوی پرز بمن بکی من پیم موتی که چاوری فرمانکانی من بکی نوکشتی که پیش بینی نکراو رو بله چون که خوی نکی تو کرسته یک که به هیچ چیز نگوره تو. آه نگوره تو؟ تنها لپی نامن با کاری بینه. تنیا لپی ناو بر رز نو. تیه گشتی لیم. بله آه بله. براستی پر رزنوف گنجاو ترین کسا با من باشم شتانه چه لبری کردو پالم هیچ هیچ نبوا نه تو ان ری بگرد ریتوا هیچ نه گرد ریتوا کوا پی بو تا چاو رب کا تا او کاتی که تو گردو سر شوکی خوی بموت گون فریکس 12 ساله و جوری خوینکی بیه ناچار کرابچه تا نیو پیوندیه که ولگل پالم سی بریای تمن 22 سال جوری خوینکی ای پیش اوی پیب زانه واسی لیره ای هاوار دوباره امیا اما سیم جاره تا استا ام جاره هم دگمنه او براسته بله اتوانی لبازاره که نیو انترنت بنرخی که برز بیفروشید کوایا اما بلای تو بی من گرنگ نیه بلا ما شتی بسر تو یارویا و شتی کیوانیا بابروین بحالی لیش جوانی اکا دی بابروین باشا پیو چوانا تبینی هیچ دیکم نکردو و دیاره اون زور باش بلام ابي بردوام بين لوي چاري امكن امشكاتي ويام بيات بو اوي كاركان انتواب كن لوكاتي كانو وشوت چاو ديري گونو چيلو انا كرت بو اوي چاو ديري بارا نفسي كام كن لهمان كاده گشت او کسا کیه؟ خراب نیا یو خیراتن لو کسانی دوی نشار مگلا کردن بل هم زورش خیرانی Chori it